อสุภาที่แขวนไว้อยู่นั่นน่ะได้เอาพิจารณาหรือเปล่าอันนั้นแหละเป็นเทวทูตแล้วเรียกถามตลอดเคยไปนอนแล้วไปกอดไปทายเห็นเป็นยังไงถอดธรรมกายออกมาดูมานั่นแหละตัวธรรมกายนี่เลยยืนเห็นเป็นบุคคลอยู่ตาไม่มีตาไม่ฉลาดอยากรู้ผู้มีญาณอยากรู้มองต้องเห็นเป็นธรรมะแม้แต่มองเดินอยู่ก็ต้องเห็นกายในก็เป็นธรรมกายอย่างนั้นดังบางอาจารย์เขาบอกว่าลมผักกระดูกเดินได้ลมมันผักเดินไปถ้าทิ้งลมมันก็แขวนตรงเต่งนั่นแหละเมื่อเช้าบอกชีเย็นมันเองก็นอนดูมันมาตั้งหลายครั้งหลายหนนะยังไม่เห็นอะไรก็นอนเราทำไมเท่ากับนอนท่อนไม้ยังไม่เห็นเลยอะไรของแก่ของบอกดูเลยมันบังขนาดไหนโมหะร้ายจริงๆก็เลยบอกว่าทำไมเหลือแต่โครงกระดูกเนื้อไปไหนถามมันจะบอกเนื้อมันจะบอกยุ่ยไปหมดแล้วเน่าเปื่อยไปหมดเป็นธาตุเลยเนี่ยเป็นน้ำไปหมดไฟก็เป็นไฟไปหมดที่เหลือแต่ธาตุดินดูกระเพราเนี่ยไปเก็บเพื่อไปเก็บกระดูกเพรามาวิไลก็ไปเห็นแม่เก็บได้มั้ยใส่ข้อหม้อว่าไม่เต็มหม้อหม้อดินยังไม่เต็มเลยห่อกระดาษนึงเคยเอาไปห่อคุณบางดีเสียคุณบางดีนั่งมาลอยที่เกาะขามก็แค่นั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นเดินได้อะไรได้รูปร่างแต่แล้วที่สุดก็เหลือผ้าห่อนิดเดียวกระดูกไม่พอหม้อเลยถ้าวิหวานไปแล้วเหมือนกันยาหวานข้าวให้นกกินเรียลาดไปนี่เขาพิจารณาสุภากรรมฐานพิจารณาคนตายใหม่คนพุทธชนเขากลัวเขาว่าคนฆ่ากันตายยิงกันตายสมัยหลวงพ่อเองก็อย่าไปดูมันเดี๋ยวมันติดตากลัวติดตามันหลอกที่จริงไอ้ตัวเองไอ้ตัวรู้สึกตัวเราเองมันหลอกแต่พระกรรมฐานนี่เป็นไปเพ่งเห็นศพมันลอยมาที่ธรรมกายกางเกงลิงยังมีอยู่แต่กระโหลกหน้าตาไม่มีปลามันไปกินหมดและสีโครงเลี้ยงเป็นสิกที่มือยังดีขายังดีกางเกงลิงมีเหี้ยมไปกินกินที่คู่กันดูกินตับตั้งเห็นผมไปแล้วมันก็วิ่งขึ้นตัวเหี้ยพอดีลมตอนนั้นลมมันมาจากตะวันตกผมก็ลงมาพอดีการสุภากรรมฐานนี่อย่าไปอยู่ใต้ลมจำให้ดีในปริยัติเขาก็บอกอย่าอยู่ใต้ลมทำไมถึงไม่ให้อยู่ใต้ลมเพ พราะกินเนี่ยมันจะเข้าจมูกแล้วมันจะขึ้นไม่รับอารมณ์ถ้าไม่ใช่วิปัสสนาจริงๆให้พิจารณาสุภากรรมฐานก็อยู่เหนือลมได้ลบอย่าแดดกินอย่าแดดลบกระทบจมูกกินเหม็นน่ะพอกินเหม็นแล้วจิตรู้สึกมันจะไม่รับมันจะเบี้ยวจะไม่เห็นธรรมะแล้วดังนั้นเราต้องอยู่เหนือลมพิจารณาทีนี้มาอยู่ในทะเลน้ำมันก็โยกมาแล้วก็มีท่อนไม้ไผ่อยู่ท่อนนึงมันคล้องมืออยู่เพียงกันมันก็เพ่งพิจารณาเพ่งไปเพ่งแล้วหลับตาเพ่งหัวกะโหลกตัวขาก็ยังมีอยู่มีกางเกงลิงเด็กที่โคมีแหละแต่ว่าก็โหลกคงปลามันแทะกินไปหมดมันก็แปลกหาหน้าตาไม่เจอเนื้อหนังไม่มีพอเพ่งเสร็จแต่พุ่งก็ขึ้นมาพุ่งก็ไปโรงพักตำรวจก็ไม่เจออีกเขาบอกไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปไปชุ่มหรือที่ไหนก็ไม่รู้เวรยามเลยทีนี้มีใครเขาบอกว่านนท์กำนันเขาทำทางอยู่เขาขาผมก็ไปไปบอกกำนันแย่งกำนันเขาพอดีพวกมุมาสิกาพวกสาวๆเขากำลังหิ้วปูนเททางผมไปถึงผมมองเห็นปุ๊บโอ้โหมันติดตาเพ่งจะติดตาเห็นหน้าเป็นกะโหลกนั่นเห็นหน้าเป็นกะโหลกมันตัดหมดเลยปัญญาตัดเนื้อหนังไม่เห็นเห็นแต่กะโหลกโอ้โหชัดที่สุดเลยแล้วก็บอกกำนันกำนันเขาก็พาผู้ใหญ่บ้านเลยมาขึ้นไปเผากันตอนน้ำไม่ไผ่เผามั้งพอเผาเสร็จแล้วมันก็เหลือเป็นท่อนๆแบบมันไม่เหมือนกับเผาไม้กันอะไรพระอรุณในการลุงก็เอาไปขบคิดพิจารณาเหมือนกันนี่แหละการจะเราพิจารณาอะไรบางทีผมไปตลาดข้ามฝั่งไปนี่ไปเจอตอนนั้นเขาฆ่าหมากันตายกันใส่รถสามล้อใส่นี่มึงก็ไปยืนตรงพิจารณาบางตัวกันยังงามงามอยู่บางตัวก็แข็งทื่อนะเออเหมือนกันมันก็เหมือนกันเราชีวิตมีลมหายใจเข้าแต่คนละภูมิเรามนุษย์เราเหมือนกันเราก็มีลมหายใจในจมูกหมดลมก็เหมือนกันน่าเปื่อยในที่สุดดังนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเจอสัตว์ตายอย่าไปหนีดังนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตให้ถือให้พระจะมีไม้เท้าเพื่อค้ำจุนขึ้นเขาลงเขาหรือไปเจออสุภกรรมฐานถ้าใช้ไม้นั่งเขี่ยอย่าไม่ให้เอามือจับทำไมเขียนมาพิจารณาโอปนายิโกน้อมมาเสร็จตัวละให้เราก็เหมือนมันมีเนื้อหนังเหมือนกันผมคนแล้วฟันหนังมันมีทุกส่วนในรูปธรรมน้อมมากระแสจิตน้อมมาเสร็จแล้วเราก็น้อมมาใส่มันคำว่าน้อมมาในโอปนายิโกนี่มันมีสภาวะธรรมะมันจะแทรกซึมเข้ามาความรู้สึกมันจะรับแล้วตกกลางคืนเรานั่งกรรมฐานเอานั่นเป็นอารมณ์พิจารณามันนั่นแหละเป็นอารมณ์อันนี้ตัดตัวราคะทำลองราคะเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติพิจารณาเป็นคู่ปรับกับดาราคันพิจารณาไปถ้าเวลามันปัญญามันจะมีปัญญาแก่กล้า มันได้ส่วนมันจะแยกแยกนั่งพิจารณาไปแยกแยกยิ่งไปเห็นพวกนอนเนื้ออะไรมันใส่เนื้ออะไรต่างเยี่ยยาเนี่ยผมได้กับตรงนั้นลูกหมาตายผมมันพอมันได้ส่วนนี่มันจะหลุดมันแยกออกไปมันหลุดเลยขาดเลยต้นทุนจากหัวใจหลุดลงมาเลยนั่นหลุดละถึงคนขาเลยลั่นเลยความปัญญามันแยกปัญญามันแยกๆด้วยอาศัยสมาธิใช้สติกับปัญญาเข้าไปมันแยกออกมาเลยตัดลงแยกแยกหลุดหลั่นเสียที่ในหนังสือประสาทหลุดอันนี้อุปมาเหมือนกันกับเหล้าเหล้าน้ำเหล้าหมดแต่กินอายมันยังมีนี่มันเหนียวแน่นในขนาดนั้นลองไปดมดิกวดเหล้าทิ้งในเพคะลงเอามาดมยังมีกินเหล้าความละเอียดอ่อนของธรรมะความเหนียวแน่นของมันคลายกระทั่งภาวนาเรื่อยไปมันเป็นอัตโนมัติของมันเองอ่ะนั่งยืนเดินนอนภาวนามันเรื่อยไปเป็นเรื่อยเป็นฝ่ายกุศลละฝ่ายดำมันหมดละฝ่ายถึงที่สุดมันจับว่าของมันเรื่อยไปตามแต่ละของมันอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันวันคืนล่วงไปล่วงไปเกิดทำอะไรอยู่เนี่ยพระเจ้าเตือนพวกเราอย่าประมาททำมันเรื่อยไปในชีวิตเรายังมีอยู่นั่งยืนเดินนอนกำหนดเรื่อยไปอย่าไปคำนึงถึงวันนั้นวันนี้อะไรต่างๆจนกว่าเรารู้ตัวเราต้องมันสลายเพราะสลายไปเหมือนกันเราออกจากทุ่งโลกเหมือนเราแสงสว่างเราหลับตาเมื่ออยู่อย่างหนึ่งยังเรานอนหลับยังสลิดนั้นเราตายแล้วนะแต่คนไม่พิจารณาแต่คนไม่ได้ตัวเองจะไม่เห็นหรอกตายแล้วนะความรู้สึกมันตายแต่ธาตุยังมันไม่ตายตายตอนไหนตอนนิวรณ์มันเข้ารับนิวรณ์นี่บังคับความรู้สึกดับรับอย่างชนิดบางคนฝันเนี่ยอันนั้นวิญญาณมันออกฝันไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆมันคือไปเจอคนร้ายไปเจอสัตว์ร้ายมันไล่ขัดขาจนวิ่งเข้ามาร่างกายหอบเลยเหนื่อยผมก็เคยแต่ก่อนเคยฝันจะนอนคุดคู่เลยวู้ยมันวิ่งไม่ค่อยออกเลยนะทำยิงท่านนอนเหยียดขาแล้วโว้วิ่งเหมือนกับลูกธนูจะสังเกตพอตื่นมาเลยหอบแหกแหกฟันลายมันฟันว่าตัดลายไล่กัดมันเกิดฟันว่าไล่ตีกันมาซะขานี่ก็ใส่ของอะไรข้างๆโล่งเร่งรู้สึกขึ้นมาตัวนี้เราพิจารณาดูนี่แหละตัววิญญาณมันลายถึงขนาดเที่ยวพวกนี้เที่ยวนี่แหละวิญญาณมันจะไปทิ้งสู่ไปสู่สวงสัมปรายาภพฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เอากายคู่หาอย่างให้จิตอยู่จิตนี่คือตัวสติจิตนั้นบริสุทธิ์สติควบคุมความรู้สึกอย่าให้มันไปชนไปรับภายนอกนะควบคุมมั ันดูแลมันให้เข้าใจให้ปัญญามันเกิดอย่างนั้นพุทธเจ้าว่าต้องทำความรู้สึกตัวพอรู้สึกเป็นอัตตามันสั่งงานกับมันเลยสั่งทั้งตาสั่งทั้งมือสั่งทั้งขากระทบมาเกิดโทสะตัวรู้มันรับแล้วตัวหมด มันรับปั๊บบอกเฮ้ยสั่งมือเลยตาถลนลงมาแล้วสั่งมือแล้วมีอาวุธเตรียมพร้อมเลยระงับภายในไม่ได้แล้วต้องระงับภายนอกเลยมีปืนก็เอาแหละบุกฟาดเลยดับไปได้แล้วอันนี้ระงับภายนอกถ้าเรามีสติปัญญาว่องไวควบคุมอยู่เราระงับภายในอันนี้คือคุณธรรมระงับภายในอย่าออกปากอย่าออกไม้ออกมือนิ่งจะกำหนดพิจารณามันให้ปัญญาควบคุมมันแล้วมันก็หายไปเองเนี่ยจิตกุฏุชนทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศใดๆมันลบล้าฆ่าฟันกันเพราะตัวรู้สึกตัวเดียวตัวอวิชชาตัวรู้ไม่จริงไม่ได้ศึกษาในด้านเนี่ยธรรมะแล้วก็ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติมีผู้ชี้แนะแนวให้เข้าใจในการปฏิบัติพูดรวมโดยรวมแล้วก็คือทั้งรวมจริงๆพูดตามปริยัติทั้งรวมกายทั้งรวมตาทั้งรวมหูทั้งรวมจมูกทั้งรวมปากทั้งรวมกายก็คือเอาสตินั่นแหละควบคุมปริยัติให้ควบคุมอิริยาบถเข้าเท่าควบคุมความรู้สึกที่มันร้ายที่สุดอย่าให้มันไปกระแสไปรับเพราะนั่นแหละมีภาสิตที่ว่าจิตตังคุตตังสุขาวหาเมื่อจิตคุ้มครองไว้ได้ย่อมนำสุขมาจิตเตสังคิริเตสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองโลกสวรรค์เป็นหวังได้นี่อันนี้ในภาษิตถ้าทำลายอย่างนั้นพระเจ้าจึงว่าอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอทุกอย่างในโลกนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเตสังอุปัสสโมสุขโขผู้ใดไประงับสังขารจะได้เป็นสุขอย่างนี้ระงับตัวสังขารปรุงแต่งจิตตัวนั้นเป็นตัวทุกข์นั่นแหละเจตสิกทุกข์เมื่อสังขารดับเจตสิกธรรมเจตสิกทุกข์ดับความทุกข์มันไม่มีที่นี่เหลือตัวรู้สึกที่นี่สบายแล้วนี่นั่นโบราณก็จริงมีคำพังเผยว่าลูกโคกับแม่โคผูกแม่โคเอาไว้เนี่ยปล่อยลูกโคมันไปหากินใหญ่เดี๋ยวมันกลับมากลับหาแม่มันอันนี้เจ็บกันสิงั้นแหละผมจึงบอกเตือนฉลองอย่าไปเลย10ปีแกมันไม่ไปเชื่อผมให้ดูตัวเองนั่งยืนเดินนอนดูตัวเองผูกแม่มันไหมทีนี้ก็คงจะลูกมันฆ่าหรือยังไม่รู้แต่ภาษาสิผมฆ่ามันได้ล่ะฆ่าลูกมันได้ภาษาสิลูกผมดับเพราะฆ่าลูกได้ทีนี้มันก็มาเหลือแต่แม่มันไม่ยากว่าผูกแม่ไม่อยู่แล้วนั่งยืนเดินนอนก็รู้มันอยู่เอามันตลอดจะไปไหนเวลานี่ตัวแม่มันก็ฆ่ามันตายหมดแล้ว ก็หมดก็จบยังไม่รู้ความจริงว่าขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์เพราะตัวโมหะตัวรู้สึกมันร้ายมันครองเราอยู่ความเห็นผิดนั่นเองมิจฉาทิฏฐิเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเดินทางสายอริยมรรคแบบเป็นทางของพระเจ้าตามศีลคือปกตินั่งยืนเดินนอนเป็นปกติมีสติควบคุมอริยบทคือกายกตาสติอยู่ในมรรคแปดก็ว่าที่สุจริตแล้วก็กายกรรมการกระทำของเราคือกระทำอยู่ในกายของเราสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ในตัวเราไม่ว่าทำทุกกรณีพิจารณากายอย่างไรตามไม่เรียกมั่งแฝดก็มีสมาธิที่ดำริชอบแล้วนี่เรามาบวชนี่อันนี้อยู่ในมรรคแปดในโลกีจะไม่ถึงสมาธิที่มันมีสองลักษณะปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตระครับที่มาบวชนี้เริ่มดำริชอบแล้วสมาสังกัปปะดำริชอบมรรคแปดจึงเอาปัญญาขึ้นก่อนแต่มรรคแปดนั้นย่นลงคือสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาย่นลงก็คือกายกับใจรูปกับนาม ฉะนั้นเรามาบวชเนี่ยมันอยู่ในสมาสังกัปปะดำริชอบอย่างนี้เราก็มาสัมมาวาจาวาจาชอบพูดแต่คำสัตย์คำจริงคือสัจธรรมนั่นเองแต่ผมเคยได้เตือนว่าคำพูดนี่เป็นสมมุติสัจจะไม่ใช่ปรมัตถ์พูดออกไปแต่เป็นคำสัตย์คำจริงจริงโดยสมมุติอย่างเขาด่าเราให้หมาเย็นเนี่ยเรื่องมันไม่จริงชาวโลกเขาด่าว่าไอ้หมาไอ้เหี้ยมันดอกทองไงมันเรื่องนี้ไม่จริงเราจะไปโกหกเขาทำไมมันตัดถ้ามันดอกทองจริงก็เก็บทองขายนะอย่างนี้บาทหนึ่งจัง 4,000 5,000 รวยไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรนั่งแกะดอกทองขายในเรื่องไม่จริงถ้าเรามาศึกษามีผู้ชี้แนะเราไม่ต้องโกรธอาจจะขัดเคืองขึ้นมาเพราะเป็นนิสัยสังฆราวาสใช้บุตุชนขุนเมืองเหมือนกันอันนั้นเราเห็นผิดละความรู้สึกไปละไปละเห็นผิดคุณละถ้าเรายอมรับความจริงคือจะทำโดยสมมุติว่าไอ้หมาแล้วก็ไม่มีเหี้ยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันก็สบายแต่ก็ด่าเราไอ้พ่อยังไงมันจริงอันนี้คือความจริงที่เราเกิดมาก็ต้องมีพ่อแม่โดยสมมุติแล้วก็ไม่กบนี่โดยสมมุติไม่ถึงขั้นปรมัตถ์พูดแค่สมมุติพอรู้สึกมันร้ายฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราจึงมาเรียนรู้โดยสมมุติพอเราเรียนมาตั้งเล็กจนโตมาเรียนโดยสมมุติทั้งนั้นแหละแม้หนังสือหนังหาอะไรต่างๆโดยสมมุติหมดถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมาเรียนเข้าใจในเรื่องของสมมุติคำพูดนี่มันฆ่ากันได้อย่าสังเกตดูในหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆข้าฟันลางแทงกันก็เรื่องของผลประโยชน์ทางโลกมันจึงวุ่นวายโดยโลกีพอมันครอบงำความมืดครอบงำตัว วิชาครอบงำเนี่ยละมานี่ปฏิบัติเราต้องมาศึกษาด้านนี้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบคือการงานได้พิจารณาตัวเองผมคนเล็กปันนังนั่งยืนเดินนอนเจริญกายในกายพิจารณากายในกายอย่างผมพูดเบื้องต้นมีอสุภะแฝงอยู่นะแต่พิจารณาไหมอันน้อมมาใส่ตัวเราตัวเราไปน้อมแล้วก็มีเหมือนกันภายในแต่ละมันบางด้วยเนื้อหนังมันสังมันบังอยู่มันจึงไม่เห็นแล้วไปยืนดูถามมันอีกทำไมมีแต่กระดูกเนื้อไปไหนถ้าแล้วมันสลายแปลไปธาตุเหมือนกระดาษแล้วเขียนชื่อละอ่านออกเลยพอเผาไปแล้วไม่เห็นหนังสือเห็นกระดาษก็ไม่เห็นนั่นแหละที่ท่านจะทำมันปรากฏออกมาแล้วปรากฏออกมาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอยู่สัจธรรมคือสัจธรรมปัจจุบันอยู่เนี่ยอย่างแม่เจี๋ยนี่ยังหนุ่มๆสาวๆเรียงลำดับขึ้นไปเนี่ยมันทยอยกันตลอดไปเลยเป็นสายของเขาอยู่ความสวยงามมันมีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพานันทบุตรไปดูนางฟ้านางสวรรค์นางอะไรต่างๆมันสวยมาที่สุดเพราะมันทยอยกันตลอดเทียบอยู่กันเหมือนกับโรงเรียนป.1ขึ้นจบป.6ไปต่อม.1จบม.3ไปต่อม.4จบม.6ไปต่ออนุปริญญาไปต่อปริญญา4ปีปริญญา4ปริญญาโทปริญญาจบคือจบก็คือตายนั่นเองจบใจเองมันทยอยกันความสวยงามนี่เมื่อไปดูถามพระเจ้าก็ถามพระอนันทบุตรว่าความสวยมีที่สิ้นสุดไหมไม่มีเลยเหมือนทางโลกทางโลกมันมุ่งนอกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไปไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้พระเจ้าก็ย้อนเอาเทวทูตทั้ง4ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแกมีลูกขยายละท้องขึ้นมาขยายมีลูกมีหลานมีเหลนจนกระทั่งแก่งอมใจพระอนันทบุตรจบจบในตัวเราน้อมมาโอปนัยกับน้อมมาตัวโอมาจบที่ตัวพระอนันทบุตรไม่จบขนาดแต่งงานนั้นจะเข้าหอกันอยู่พระเจ้าก็ให้พระอนันทบุตรอุ้มบาตรกลับวัดถามพระบวชพระเอิญบวชอันนี้วิธีกรรมกรรมตอนนั้นจิตมันยังคล่องอยู่อันนี้จำใจบวชใจยังคล่องอยู่นี่ก็คู่คล้องพระเจ้าเลยพาไปดูความสวยงามมันมีที่สิ้นก็เลยใจถอนความเห็นนั่นแหละที่สิ้นความเห็นแล้วก็มาอาสุภกรรมฐานมาดูเทวทูตทั้ง4ตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่เท่ามาต่างๆนานาถึงที่สุดเลยยกมาตัวเองแล้วนันทบุตรจะคิดไม่สุดแล้วก็ไม่สุดจริงๆอันนี้ที่จบทางโลกไม่มีที่จบมันยาวไปตลอดแล้วมีอีกคนหนึ่งน้องพระอนุรุทธะพี่ชายไปฟังธรรมะพุทธเจ้าเห็นแล้วก็นึกขอบวชในดวงตาเห็นธรรมของจะเห็นตรงนี้แหละเกิดเป็นเพื่อนกดแปรตัวในธรรมกลางสลายเลยคือว่าถูกคือความจริงที่จะจัดก็เลยขอบวชน้องชายก็อยากบวชท่านลุงลุงตาท่านก็เลยบอกน้องชายว่าอย่าเพิ่งบวชเลยให้ไปเรียนทำนาให้จบเสียก่อนแล้วอยู่ค่อยน้องชายก็เชื่อไปเรียนนั้นคงจะไปคิดพิจารณาปีหรือ2ปีกลับมาขอบวชลุงลุงตาก็ถามมาเรียนทำนาจบตายแล้วจบดูนี่แหละคนได้ก่อนทำไมเขาพูดแค่นี้เขาเข้าใจพี่ชายก็บวชให้เลยทันทีอ่ นี้ทางโลกเรียนทำนานนี่วะจบหรือยังตายแล้วจบนั่นคือความจริงเย่บุญในอย่างแล้วก็มาบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งไปถึงที่สุดอันนี้ก็มีมาเอาเรื่องมาตามใจวิโลกาแต่คนเรื่องนี้ไม่ยอมฟังความจริงไม่ยอมรับความจริงมันก็เลยบังเนี่ยเมื่อเราอยู่หลังคานี้หาเงาไม่เจอเราไปอยู่กลางแจ้งแสงแดดเราจะเห็นเงาล่ะทำไมเรานั่งจึงไม่เห็นเงาเพราะอะไรเพราะหลังคามันบังบังแสงตะวันแสงตะวันนั้นคือดวงปัญญานี่คือตัวโมหะบังบังแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นเงาตัวของเองก็เลยหลงตัวเองนี่แหละตัวโมหะมันจึงร้ายที่สุดเลยเหตุนั้นพระเจ้าจึงเพียรพยายามวิริยะทุกขมาเจติคนใดมีความเพียรไม่ย่อหย่อนคนนั้นจะพ้นอันตรองทุกข์ไม่ว่าจะทุกกรณีจะนั่งยืนเดินนอนมันไม่ได้หนักหนาอะไรให้กำหนดตามนั้นทุกกริยาบทไปศึกษากับธรรมชาติต้นไม้ให้พิจารณาต้นไม้น้อมมาใจตัวละตัวเราเสมือนต้นไม้คือว่าธรรมชาติอันนี้ใบไม้มันก็มีใบอ่อนใบแก่ตามลำดับจนร่วงต่างร่วงโรยไปตามสังขารนั่นก็เป็นสังขารหนึ่งเหมือนกันคงเคยขึ้นไปกุฎเมื่อสองสามวันไปเจอคุณมนุษย์ท่านทำดอกไม้คงเคยเตือนมันให้ดูกับต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้ดอกต้นหางงยูทั้งบอกนั่นแหละอารมณ์กรรมฐานดอกจูมก็มีดอกบาน เข้าพรรษาแล้ว ปฏิบัติธรรมเนี่ยผมจึงเน้นแหละในพระคุณเจ้าอย่าไปคิดกังวลไปนู่นไปนี่เลยอย่าลืมว่าเอาเราเป็นสมถะให้พิจารณาต้นไม้เนี่ยผมก็ได้มาจากต้นไม้ผมเองไม่มีใครชี้แน่เลยสมัยนั้นมีอาจารย์แก้วสีทองท่านแนะนำให้ทำงูปลาไว้ขนาดเรียนนักทำโทรมาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเลยทิ้งหมดเลยกลับไปตำราคือนี่มันครอบงำทางโลกครอบงำมากเลยมืดในโลกมืดบอกให้เจริญผมก็วิปลาสเหมือนกันนั่นเป็นบทเรียนมันสอนผมมาคนเราต้องบ้ามาก่อนเหมือนกันยังกระทั่งไปเจอป้าแก่ไอ้ป้าแก่ที่ของว่าเอาไม้ยืดเอาอะไรเอาอนาปานสติให้นับนี่แหละนับคู่เข้าออกเข้าหนึ่งออกหนึ่งไปถึงห้าแล้วก็ย้อนมาเป็นหกย้อนมาเพิ่มเจ็ดย้อนมาเป็นแปดเก้าสิบแค่สิบนะมันบอกแค่นั้นแหละผมก็เริ่มจะเจริญทันทีเพราะว่าอะไรชีวิตของผมนี่ผ่านทุกมาที่ฆ่าตัวตายมาหลายครั้งหลายหนเลยแก้วฆ่ามาเนี่ยผมเจอคือเชื่อกรรมคนเราไม่เคยฆ่าตัวแล้วไม่ฆ่าหรอกผูกคอเชือกก็ฆ่าทำมีดแทงคอมันก็ไม่ตายก็ไม่เข้าคนเราไม่ฆ่าตัวตายไม่เคยฆ่าตัวตายทำยังไงก็ไม่ตายกินยาก็ไม่ตายผมนี่ผ่านความตายมาเนี่ยมันทุกข์จนไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายกินน้ำมันตะต๊อกสบายมันก็อยู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรจะคิดฆ่าตัวตายเอิญวันนั้นก็เมตตาตัวนี้ธรรมะในพุทธเจ้านี่จริงมันยอดจริงๆนะ เราจะตายแล้วนอนแล้วเตรียมพร้อมวันนี้กูเสร็จแน่แล้ววิทยุมันก็ประกาศโคมมาเลยในเมืองชนนี่เองพากันไปเล่นน้ำหนุ่มสาวเขาเอาคนไทยกุญแจหน้าไปเล่นมัวจะเล่นเพลินไปคนเล็กขโมยกุญแจหน้าไปกลับบ้านแม่ดุก็ยนตีจนด่าว่าเสียใจไปรอยากระโหลกไว้กินกับใบไปตายมันประกาศเอาวิธีอยู่ล้างท้องไม่ได้แล้วก็ตัวมันก็พูดว่าคนฆ่าตัวตายบาปหนักโอ้โหกลัวบาปนี่ยังมีฮิริโอตัปปะเกรงกลัวตัวบาปกรรมที่ฆ่าตัวตายตัดสินใจไม่คายอีกแล้วทั้งเชือกไปโยนทิ้งเป็นนักโทษนะทิ้งกับทั้งเมรัยกรรมทีนี้มันนึกถึงหลวงพ่อโอภาษีย้อนละย้อนอาตมาละเข่งไวทีนี้ละผมก็มีหล่อจงกรมนี่เอ๊ะนี่เราต้องไม่การต้องเพ่งไปเพ่งถ้าจนกระทั่งเส้นลวดนั้นแวบไม่ได้เลยแวบแสดงจิตเราละประคองสติสัมปชัญญะประคองมาให้ละ3 วัน 4 วันเพ่งอยู่นะก็หันออกจากเพดานอย่างนี้นะเพ่งดีแล้วก็เอาออกมันจะเป็นดวงเลยไม่ได้หลับตานะเพ่งเป็นดวงวิ่งบังคับมาอยู่ที่เลยไม่มีใครแนะนำอะไรเลยบังคับมาอยู่ที่7 วันเท่านั้นแหละวันนั้นธรรมะเกิดเห็นเพื่อนมาเดินมาในห้องมันเวียนหัวคล้ายๆกับห่วงนอนก็หันหัววับวับวับในตาเลยธรรมะมันเกิดเห็นเลขทันทีพวกมาจับขาเขย่าเฮ้ยทำไมนอนเร็วนะวะเฮ้ยไม่ได้นอนหรอกวะไม่รู้มันง่วงไงวะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรวันหวยออกเนี่ย2 ตัวนี่คงเป๊ะเลยโอ้โหศรัทธามันเกิดโอ้ธรรมะพระเจ้ามีจริงนี่พระที่ออกหวยเก่งๆเป็นอย่างนี้เองเนี่ยทีนี้วันเสาร์อาทิตย์ลิเกมันเล่นเห็นหมดเลยทีนี้โอ้โหตัวโมหะมันแสดงของวันตัวอะไรตัวอะไรเห็นหมดเลยโอ้โหเห็นหมดอันนี้บุพกรรมเห็นเขาปะแป้งแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยผมเบื่อเลยของปลอมทั้งนั้นหมดเลยเห็นชัดเลยนี่แหละหลังจากนั้นแล้วผมก็ถูกตัดสินที่2 ปีเข้าบังวางแล้วก็ไม่รู้ระเบียบการอะไรต่างๆที่2 ปีนี่ไม่ใช่เล่นแล้วอายุเด็กก็โตแล้วแต่ไปถึงบังวางเขาบอกว่าตัวที่2 ปีเขาโทษรักไก่โอ้เป็นลมนั่งลงทันทีแล้วก็จัดไปอยู่แดน 4ไม่มีทางอะไรจะเล่นเลยนี่ไม่มีไฟจะเพ่งแล้วแม่มันรู้นั่งอะไรตอนกี่ปาทานใบตามิถีมันชอบในทางธรรมะนั่งบ้าไปเพ่งตะวันกับเพ่งเอามันเรื่อยทีนี้เห็นคนในร่องท้องน้ำเห็นมีตุ๊กตาของเอกลักษณ์ของแดนสี่ก็เลยจักสานมีไม้มีมือหนึ่งถือไอ้มีตอกอีกมือหนึ่งถือไม้เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของโรงงานจักสานให้มันวิดน้ำอยู่เล่นกันดอกลองมูลานมันพึบขึ้นมาในล่อไม้นั้นปั๊บขึ้นมาเลยไอ้เล็กไอ้เอไอ้มีตอกนะเงื้อสุดขีดเลยจะแทงมันจะฆ่ามันไงมึงคิดกูจะให้กูบ้าฮะดูที่สังขารเนี่ยลงแต่แล้วพักหนึ่งมันตัวเมตตาเพิ่งขึ้นมาเฮ้ยในสติขึ้นมันต้องไปฆ่ามันแล้วมันก็ตายเองนะเอามีดไปเสียบไว้คืน และไอ้เจ้านั้นก็เดินไปแล้วก็ตามมันไปอีกสำคัญตัวว่าเป็นนนทุกข์อีกนั่นแหละกูนี่มีเนี้ยเพี้ยแท้ดิดูมันบ้าถึงขนาดนั้นเลยพอไปถึงใกล้ลงครัวไปถึงกูมีนิ้วมือเพชรว่ะเป็นนนทุกข์ว่ะกูเชื่อใครก็ได้ให้ตายก็ได้ชี้แหวกอยู่หัวทิพย์มันนั้นมาตื่นวิ่งเข้าไปเนาะโอ้เล่นเอาตะลุมตุ่มบอลกันไปหมดมันก็ไม่ว่าก็เดินไปลงครัวไปจับประกำข้าวกำหนึ่งพอเอามากินสามคำอยู่ได้นี่มันบ้าเนี่ยมันนี่แหละมันสอนมาแล้วต่อมาอีกนายเขาเห็นเราผิดปกติก็เรียกไปถามไม่ได้ใส่เสื้อหรอกผ้ากามาผ้าเนี่ยไปถามเป็นยังไงอะไรก็ว่ามันเรื่อยไปตามภาษามันบ้าเขาก็ไม่ว่าเอาลงโทษก็ให้ออกมาพอออกมามาตรงประตูห้องนายพวกคุมทั้งนั้นแหละจิตมันแวบอะไรกูหายวะหันไปดูพ่อคุมเขาไม่จะเอาอะไรหรือไม่รู้ใส่กระเป๋านั่นแน่หรอกผ้าเครื่องเราไปเลยฮะตอนนั้นเล่นผ้าเครื่องน้อยเอาผ้าเราไปนั่นแหละแต่ผ้าเครื่องก็ปีเขาไปจับมือสองมือดึงออกมาจะแย่งผ้าเครื่องไม่รู้ว่าอะไรพ่อคุมก็ตกตะลึงผู้ช่วยกูมันหล่อไม้ตะโพดไปสลังไหม้เลยบ้าสีเสียหายบ้าไม่เจอหรอกหลังไหม้ทีนี้โดนกวนแปดหุ่นเข้าไปเอาไปขังไปหาวัวหน้าตีวัวเลยดูตัวบ้ามันจริงขนาดที่กวนแปดหุ่นเมื่อวานมันสำเร็จแหละนึกถึงองคุลีมานันทีเลยให้กูสำเร็จแหละมันปุ่งสำเร็จส่งเข้าตึกเลยตึกแดงเขาเรียกตึกแดงนอนกับพื้นนี่แหละแล้วมันจะมีห่วงสามห่วงห่วงขากับห่วงมือแล้วมีหน้าต่างไงดูก็ไม่มืดหรอกเป็นนอนนั่นลงโทษแล้วว่าแล้วพวกคุณเขารู้นะว่าเรานี้ศาสนาได้ญาณไหนศาสนาได้ญาณไหนก็ไม่รู้ญาณไหนยังไม่มุ่งญาณญาณเสียแล้วหอบเสือญาณหอบเสือญาณวิญาณวิไปอยู่ห้องแฝดพอดีไปอยู่นั่นก็อยู่เงียบๆเห็นก็เกิดมีสองอาจารย์ขึ้นมาตอนนั้นแดนสองนี่เป็นแดนวิปัสสนาอาจารย์แพรเป็นสอนวิปัสสนาวัดมหาธาตุยุคหนองพองหนอเนี่ยก็เป็นสองอาจารย์เป็นอย่างนี้สิมันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงสองตัวขึ้นมาเนี่ยถกเถียงขึ้นมามันก็ค่อยๆซวยขึ้นมาถึงเวลามันกรรมมันจะหมดละความมืดจะหมดลูกแรกลองแรกกันมาพอมันฟื้นเตือขึ้นมาสติมันตื่นขึ้นมานี่แหละท่านว่าเมื่อมันเกิดอารมณ์ให้ไปอยู่เดียวอยู่คนเดียวพิจารณาขังตัวเองอย่างสมัยหนึ่งหลวงพ่อไปวังน้ำเย็นผ้ามันจะเข้ายานสีอาจารย์สะอาดอาจารย์กรรมแล้วก็มีวัดธรรมนิมิตที่เขาก็ไปเป็นอาจารย์กรรมเพราะวันนั้นแหละไม่ใช่ว่าฉันจะได้ยานวิเศษวิโสนะมันจะบ้าแล้วนะเราโดนมาแล้วนะมันจะบ้าแล้วนั่นนะเข้ายานสีจะหอบเสือแล้วนั่นนะรีบเก็บตัวเสียเอาไปขังไว้วันนั้นเขาไปขังพอรุ่งวันหนึ่งเช้ามาเขาจึงเข้าใจมันเก็บเหมือนตัวแมงมุมเรื่องหางใหญ่ตัวใหม่จะดึงออกตูดตลอดถ้าไม่ขังไว้เสร็จไปเรื่อยมันมีที่สิ้นสุดต้องเก็บตัวเก็บอารม แล้วมันจะดูตัวเองขังตัวเองให้ดูตัวเองไปถึงเงียบมีเวทจะมีใครทุกเพียงแต่มันก็ไปอาจารย์จะอาจิงบอกว่าอาจารย์กรรมจึงว่าโอ้หลวงพ่อประสิทธิ์ถ้ามีอะไรใครยังไงเขาประกาศออกมาเลยถ้ามีใครปัญหาอะไรไปถามหลวงพ่อประสิทธิ์ได้ท่านแก้และอารมณ์ได้ขนาดมีละกอผมเสียบไว้แล้วก็เขียนไว้อันนี้โดยสมมุติข้าพเจ้าชื่อนายละกอนามตระกูลอร่อยข้าพเจ้าเสียสละเลือดเนื้อให้มนุษย์รับประทานแต่มนุษย์ถึงแก่ตัวไม่เสียสละอย่างข้าถ้านั้นพามาอ่านทะเลาะกันนะนาเข้าอย่างกรรมมาโวยวายผมก็ว่าเป็นพ่อผมเองผมเขียนไว้นั่นแหละพระท่านจะไปโทษท่านเลยไม่ได้หลวงพ่อไม่ผิดไปอย่างนั้นเลยจนกระทั่งผมจะไปนั่นแหละมาสุดท้ายผมจะไม่ขอพูดเลยในวังน้ำเย็นผลที่สุดมันทนไม่ได้มีพระบอกว่าวังน้ำเย็นเขาไม่ได้ประกาศเขาไม่ได้ให้ใครประกาศให้มาอยู่ปริวาสแต่สมัครมาเองเอไอ้นี้มันผิดแล้วนี่ให้จางกรรมคำพูดพุ่งกระลุกไปเลยต้องสุดท้ายเขาเห็นนะหลวงพ่อประสิทธิ์มาแล้วอ้าวนะครับเมื่อกี้พระองค์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยผมขอแก้ปัญหาสักหน่อยนึงขอพูดผมมันจะไม่มาแล้วเขาก็อนุญาตเนี่ยถ้าที่ว่าไม่ประกาศว่าไม่มีไม่ได้มาเองนั้นไม่เป็นความจริงจะลงประกาศในใบปลิวแจกจ่ายไปทั่วสารทิศว่าวัดวังน้ำเย็นจะจัดปริวาสกรรมเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นขอให้พระอุบาขอให้พระภิกษุสามเณรผู้หวังอยู่กรรมหรือคือว่าปฏิบัติพุทธานวิธีให้มาสมัครอยู่อุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันไอ้นี่แหละผมได้ยินข่าวนี้ผมจึงมาทั้งนั้นแหละผมขอแก้ตัวนี้เรียนนั่งขอคุณเจ้าให้เข้าใจไว้ด้วยผมขอผู้แก่นี้ผมไม่หยุดขอผมมาพระมาแดงคือพระแดงอยู่ท่าทิศมาขอขมาลาทุกผมพูดผิดไปหลวงพ่อฮะยังไงผมจะไม่พูดหรอกมันขัดเห็นนั้นพระแล้วผมตั้งแต่นั้นผมไม่ได้ไปอีกเลยนี่ผมไปสัมผัสมาแม้แต่เนี่ยวัดโคกหลังเต่านี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหน้าอำเภอผมไปก็ได้ยินข่าวไปเจอพวกอาจารย์ดังๆทั้งนั้นแหละเห็นชี้แก่ผมหมดเลยเสกกระทั่งหัวหมาเสกกระทั่งอะไรเสกผมก็เดี๋ยวนี้มันบ้ากันไปแล้ววันนั้นเสียสังขารที่เสกปลุกเสกกันด้วยอีกพระเต็มไปหมดเลยใช้ใช้ศีลพระยังไม่ได้ออกวาวุฒานวิธีเลยจะออกอัมพานเลยจะมาตั้งสายเสกกันนี่แหละคงกันลึกตายหาแล้วทำไงไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่งคำไปเจอผูกได้ได้จริงเนี่ยเรียกป้าข้างๆเขียนหนังสือบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นลูกกรรมสืบพระประสิทธิ์ถาวรขออาจารย์กรรมขออนุญาตรู้สึกคันเนื้อคันตัวจะครอบไม่ปกติแต่อาจารย์คงเกลียดประกาศออกมาเลยอ้าวมีมนต์หลวงพ่อประสิทธิ์เข้าโป่งได้โอ้กูรอดตายไปเลยเอาให้มึงเสกหินให้บินเป็นแมงผู้สิวะพวกไอ้เส้งพวกนี้มันตามหาผมตลอดถามไอ้เส้งเอ๊ะไม่เห็นหลวงพ่อนั่งปกเลยสักพักหนึ่งไปเจออยู่โกดหลวงพ่อท่านไม่เอาแน่มันก็รู้ไอ้เส้งเนี่ยรู้ตัวรู้ละก็เลยมันคุยกันว่าอ๋อมันเสกมันเห็นไหมเสกเนี่ย ไอ้รวยเนี่ยมันยิ่งเคารพหลวงพ่ออย่างที่สุดถึงสมัยมันเป็นเนรมาอยู่กับผมตั้งแต่ทำไม่มีอะไรเพราะนั้นน่ะผมไม่อยู่นี่ตั้งแต่ถ้ำไม่มีอะไรตั้งแต่มีน้ำตุ่มแดงตุ่มหนึ่งวันละขันทางนี่ก็เป็นทางเดินทางลงไปนั้นกลางลบก็ไม่ได้ทางเปลี่ยวผมไม่อยู่นี่บุกเบิกมาตลอดทางผมก็บุกเบิกมาเงินญาติโยมหาบน้ำมาสามหาก็สิบบาทมาใส่ตุ่มแดงไว้กินวันละคันไว้แก่ของแห้งเรือนนั้นก็ชุบผ้าลูบหน้าลูบตามันเหนียวเก้าวันสิบวันหลงไปสงตามบ้านโยมแม่ทางด่านสมัยก่อนกันดานเรื่องน้ำทนอยู่ป่วยก็ป่วยคนเดียวท้องเดินผีบอกผีต้องพาแล้วไม่มีใครจะมาช่วยเราน้ำเหลืองทำเลือดทำเหลืองไหลลงไปญาติโยมถามอะไรสีมันแตกที่จริงผ่ามันตึงน้ำหนองก็ออกมาเรียนนั้นแหละผมอยู่นี่ผมประสบการณ์มาในธรรมที่จริงผมไม่อยากอยู่สักเท่าไหร่ฝนตกแต่ก่อนนี่รั่วอย่างนั้นก็แก้ไขมันได้นั่นแหละผมยังบอกว่าต้องปักกฎมาอยู่ในถ้ำที่ท่านหลองอยู่นั่นแหละรู้เลยเนี่ยผมยังรู้ว่าฝึกสตินี่เหมือนเป็นอัตโนมัติเลยมองเห็นเนี่ยลงไปในคอหักตายแน่เลยเอามือไว้รับนะทีนี้มันนึกว่าเอ้ากระปั้นกระทุกันเลยกระแทกกับตัวข้างหน้าเนี่ยปั้งเนี่ยตั้งตัวติดเนี่ยมันทำงานก็มันเป็นอัตโนมัติของมันเหลือนี่เม็ดเป็นกระโพดออกมาเลยลงมาทันทีเนี่ยประสบการณ์ที่ผมธรรมะมันสอนมาทำไมผมไม่ทำพระเครื่องเหรียญไม่ทำเพราะมันรูปาทานขันโธผมบ้ามาอิปลาดมาเพราะยึดถือพระเครื่องถูกผมตีซะหลังไหม้หมดน้ำมนต์ผมอาบน้ำจะแปดเก้าวัดมันยังติดคุกผมเลิกหมดเลยธรรมะมันสอนผมมันตลอดเตือนผมมันตลอดแต่ก่อนผมเล่นมาทุกสิ่งทุกอย่างผ้ายันสีขาวสีแดงอะไรต่างๆผ้าอะไรต่างๆผมเล่นมาหมดมันสอนมาตลอดแม้แต่ผมได้อารมณ์มันหายไปผมกำหนดลมจมูกปุ๊บมันก็ปั๊บเลยนี่เป็นอัตโนมัติของมันไม่มีใครมาดีแน่ผมเลยมันเกิดโดยตัวของมันเองสอนผมมาตลอดเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างผมได้มาจากธรรมชาติผมอยู่คนเดียวป่วยคนเดียวเห็นไหมน่ะผมชี้แน่พวกท่านน่ะผมเที่ยวมาปุ๋มแล้วเขาละอาผมก็ไปเที่ยวมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้มีแต่สอนของปลอมกันทั้งนั้นเลยเมื่อเช้าไปบินบาทเย็นตอนเขามีผู้หญิงสองคนมาลูกผมมาที่นั่นเขาว่ามาที่ถ้ำหลวงไม่รู้เลยมาพาหลวงปู่คุณมาขายอะไรเก้าร้อยเก้าอะไรก็ไม่รู้คือเก้าอะไรของเขาทำพระมาเท่ากับตุ๊กตาเห็นเด็กเล่นตุ๊กตาไหมมาเล่นเสร็จแล้วมันก็ไปไว้ตู้แม่ควรยิงควรอะไรเนี่ยถามไม่เนี่ยจันท้ายจันแรงทีนี้มันเลิกเล่นแล้วอีกร้อยหนึ่งมันบ้าแค่นั้นนะใช่ไหมไม่ใช่แค่ก่อนนะใช่ป่ะนั่นมันหล่อมาคนทำรวยเหมือนสารมาปูมันให้แล้วมันได้ตั้งสารให้เขาตั้งก็พระพุทธเจ้าเป็นสารพระภูมิพุทธภูมิฮะเพื่อนั่งข้างในเขาบอกว่าตั้งสารท่านหลวงพ่อแล้วมันจะสงบผมหาอะไรจิตเราไม่สงบมันก็ไม่สงบฮะถ้าจิตเราสงบมันก็สงบเท่านั้น มันอยู่ที่จิตเราทีนี้มันมาเห็นพวกที่ผ่านมาเคยผ่านมาไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยมาเลยพวกเศษๆตรงนั้นไม่เคยเลยทีนี้มันหายไปไหนหมดมีอยู่คนเดียวตรงนั้นเนี่ยอาจารย์จะกันด้วยวิไลยังมาเจอเลยอยู่กุฏินครศรีธรรมราชโอ้ยมั่นเลยผมเชื่อธรรมะหลวงพ่อเลยการนั้นทำเองเนี่ยเอาธรรมวินัยมาตัดสินกันการลุ่มบ้าเลยนี่นะผมอยู่นี่แหละผมจะไปเขาก็ไม่ให้ไปมันมีเวรมีกรรมกันอยู่กันที่ก่อแต่ผมไม่อยากพูดหรอกผมรู้ตัวผมเองผมจะไปไหนผมรู้ถ้าวางผมไปผมก็รู้แต่ผมไม่พูดคนเดียวนี่ไม่เชื่อหรอกอย่าไปพูดเราพูดเฉพาะตัวของเราเรารู้ตัวของเราไม่มีใครเขารู้หรอกคนอื่นรู้เหมือนกันรู้ผิดรู้ถูกนี่จันทร์ใช้อยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ผ่านพ้นมาเท่าไหร่เนอะว่าไงฮะเนี่ยนี่สักขีพยานแต่เราไม่ถือมันสงสารนั้นไม่ใช่ไม่สงสารมันนะมันไปหมดละน้องพ่ออะไรอ่ะเป็นก่อนน้องพ่ออะไรที่หมอกที่เบิกผ่านแล้วหมดเลยผ่านร้อนแปดวันละการมาหมดช้าเงื่อเลยหรอเองยังไงเอ้ยไม่สูงไม่นานเนาะมันจะสุดก็มาผมไม่เอาผมไม่มีสิ่งหลอกใครผมมีแต่ธรรมะให้นั่นน่ะกำพลน่ะทำไมผมจึงรับมาแก่ไว้แกมีจิตกุศลแต่แกเป็นโรควิบากกรรมของแกหนังสือวันนั้นน่ะผมนอนอยู่นั้นน่ะมันมาเอาอะไรไอ้กระตีก็เอามาไว้ในกุฏิผมก็มาเดี๋ยวไปตามดูมันน่ะถ้าผมมีผมสิทิ้งเผาทิ้งมันเลยทุกมันไม่ก็เอาไปว่าพระทุกคนมาแกรู้ว่าเมียแกเป็นยังไงมันทิ้งห่างกันแล้วอยู่คนละฝากฟ้าอะไรเนี่ยจะมีมาอย่าไปยุ่งกับมันให้ง่ายเลยนะพ้นเออจะเกินยุ่งเลยฉันยำกันเลยนะฮะเป็นชิ้นๆเลยมาให้เห็นเลยใส่กล่องกระดาษห่อพัสดุส่งไปให้เลยเชียงใหม่เชียงรายที่ไหนให้ไปเลยเอาธรรมะที่ฝึกสติเรานี่ขาดสติมากที่สุดเลยเพ้อเจ้อมากฮะนั่นแหละพยายามฝึกผมไม่หลงตามไปทะเลหลอยเผลอแป๊บเดียวกลับมาแล้วไม่ยอมตามหลงเลยอย่างเงี้ยมันจะหายเหรออยากหายหรือเปล่าอยากก็ตามสูดหลงสิเที่ยงแล้วไปเลยนู่นลงไปลงทะเลไปดำน้ำที่มันจะหายมันจะโผล่มันนี่ให้มันหายไปหมดเลยมันลอยกรุงเรงขึ้นมาได้หมดแล้วฉันจะทักบางสกุลเองหมดเรื่องซะเลยหายหมดจำไว้นะหลวงนะต่อไปนี่หลังจากเที่ยงแล้วนั่นแหละหมดจิตของใครก็มาแล้วนั่นแหละยิ่งไปนะแย่เลยวันนั้นทำไม่ได้หนุ่มพี่นี่ก็เสร็จเลยค่ายมันสอบอารมณ์มันสำนักเราบอกแล้วว่าเครื่องอะไรเอาละพอแล้วเที่ยวสายแล้วสองโมงแล้วก็จะตัด มาทำทุกวันเพียงกว่าบุญกุศลมันสนับสนุนสูงขึ้นไปทีนี้หลวงพ่อไม่ได้เอาอะไรเรียกว่าบุญกุศลไม่เอาอยู่ทุกวันทำทุกวันเนี่ยอยู่พวกเราเท่านั้นเองทำฐานตั้งไว้ให้พวกเราเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ถึงที่สุดหลวงพ่อนี่ทุกข์มามากแล้วผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใครที่จะผ่านบ้างขวางไปบ้างนั่น ั่นแหละเขาเรียกว่าต่ำที่สุดแล้วของมนุษย์เทียบว่าอาเวจีก็ไปได้ธรรมะอย่างนั้นแหละและมันก็สูงสุดนะมันเป็นกฎธรรมชาติเนี่ยนั่นแหละหลวงพ่อรู้ทุกอย่างจะพูดหรือไม่พูดบางครั้งก็ควรพูดบางครั้งก็ไม่ควรพูดอันนั้นดับไปเสื่อมไปสิ้นไปก็เห็นกันอยู่ฉันรู้ไม่ใช่หลวงพ่อไม่รู้ใครจะพูดแล้วละจังอ่ะมันก็ดับไปแล้วอะไรแล้วจะฟังการเมืองการอะไรแต่หลวงพ่อก็ฟังคนไหนมีคุณธรรมคนไหนพูดมีความมีสัตย์ก็ดูมันฉะนั้นเราฟังแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาหรือว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปนั่นเองของมันเองอย่างแค่เวลาจริงต้องทำอะไรแล้วต้องสำเร็จที่ไปเจอในแกนมันบวช2ปีที่สมาตรงนี้แกจริงถึงแล้วงั้นที่ตรงนี้แกจะสามารถไงแค่มาเห็นเกี่ยวกับหลวงพ่อพูดวางไว้หนึ่งเท่เลยมันพูดโดยธรรมแล้วไม่ได้พูดโดยอบุคคลเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นสารน้ำตรงนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแม้ทั้งขุดทุกอย่างถามหลองไปดูสิมันต้องมองออกพูดต้องเป็นตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นคุ้มมันจริงๆอันนี้นะมันต้องมีอะไรกับเราบ้างเราเมื่อเราไม่เป็นคนหาเงินหาเงินไม่เป็นแต่ธรรมะบอกอย่างเขาใหญ่เขาไม่อยากไปยุ่งมันเดี๋ยวเวลามันก็เข้าแล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วกินบาแท้ๆเลยหมอสั่งกับป่าเขาใหญ่ให้เราคิดมีความกรุณาอยากช่วยชาวเกาะยามกลางค่ำกลางคืนจะรอความตายจะหาเงินไม่เก็บแล้วก็เลยไปสั่งป่ามาจนได้มาทำโรงพยาบาลปีแรกให้เขาหมดเลยชื่อใหญ่เรื่องยังพูดมาใครทำได้อย่างทันตอนนี้คือตัวธรรมะแหละแต่พวกเราไม่เข้าใจธรรมะมันตัวมันปรับทีนี้มันจะแอบแฝงโดยสมมุติว่าบุคคลกับไปนั้นเนี่ยอย่างอาจารย์มณีแทบบ้าแทบตายอ่ะติดบุคคลเขาว่าไม่ดีจริงเส้นหาเงินมาสร้างโรงเรียนบางทีก็เสียใจเราก็ไปเตือนสติจะไปคิดการสร้างให้บุคคลดิบุคคลที่มันก็ตายหาสร้างให้ก่อมันก่อมันไม่ตายแค่ได้สติก็เลยขึ้นมาก็เลยพกหนังสือธรรมะขึ้นมาได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราให้สติเตือนสติพวกเราอะไรมันผิดอะไรมันถูกมีอะไรเราคอยเตือนท่วงติงถ้าไม่จำเป็นจริงหลวงพ่อไม่คอยเตือนคนหนึ่งนะบางทีก็ปอดไปถึงเวลาแล้วก็จึงคอยเตือนมันนิดปุ้ยสี่ปุ้ยเห็นเรื่องมันเตือนจนมันพูดอะไรขึ้นมาแล้วรับแทรกซ้อนเข้าไปนั้นมันจะไม่ระแวงแล้วมันเชื่อมั่นเลยปุ้ยมันเชื่อมันลงฟังโดยเหตุผลแล้วมันลงทันทีเลยเด็กคนนี้สติมันวัญญาว่องไวดิคือความกรุณาของหลวงพ่อนี่ความจุดหมายปลายทางคือให้เห็นเหมือนหลวงพ่อเห็นให้ที่อื่นเขาไม่มีหรอกจะแนะนำถึงขนาดนี้มีตัวใครตัวมันเท่านั้นอันนี้ตามหลักความจริงปล่อยไปเลยเหมือนกันอยู่อุบาอาจารย์ที่ผ่านถามยังคิดนึกปรุงแต่งก็มันยังอยู่ความรู้สึกก็ยังมีเคยทุกรายเลยเนี่ยเอาตำรามาพูดกันอะไรกันคน